İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 değil 95.0 Açık Radyo'dasınız ve İklim Acil programı başladı. Ben Can Tombil. Sizlere bir duyuruyla beraber programımızı açtığımızı söylemek istiyorum. Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Raporu'na göre insanlık ve gezegen yeni bir çağa girmiş efendim. İsmi de Antroposen çağıymış. Yeni bir jeolojik çağ olarak tanımlanan Antroposen ve insanlık çağı olarak da nitelendirebileceğimiz durum, gezegenin insanları şekillendirmesi yerine insanların gezegenin geleceğini şekillendirdiğinin baskın güç olarak tanımlanmasından ibaretmiş. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP tarafından hazırlanan insani gelişme raporlarının 30.sü, önümüzdeki sınır 2 nokta üst üste insani gelişme ve Antroposen başlığıyla yayınlanmış. Raporda insanlığın ve gezegenin yeni bir jeolojik çağa girdiği bir dönemde tüm ülkelerden insanların gezegene yaptığı tehlikeli baskıları göz önüne alarak kendi ilerleme yollarını yeniden tasarlamaları ve değişimi önleyen fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırmaları gerektiği belirtiliyormuş. Yeşilgazete.org sitesinden aktarıyorum bu haberi size. Rapor bu bağlamda ülkelerin gezegene baskılarını ortaya çıkaracak ülkelerin karbondioksit emisyonu ve madde ayak izlerini oluşan iki yeni unsur hesaplamaları katılarak yeni bir insani gelişme endeksinin oluşturulmasıyla beraber bilinir hale gelmiş. Bu endeksin adı Gezegensel Baskılara Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi. GIGE olarak da çevirebiliriz ya da kısaltabiliriz, özür dilerim. Bu sene ilk defa ülkelerin doğaya uyguladığı baskıları ortaya koyan bu endekse göre dünyada hiçbir ülke gezegen üzerinde ağır baskı yaratmadan çok yüksek insani gelişmeyi başaramamış diye yazıyor yeşilgazete.org sitesinde. Ayrıca koronavirüs salgını dünyanın karşı karşıya olduğu en yeni kriz olmasına rağmen insanların doğa üzerindeki baskısı son bulmazsa krizlerin sonuncusu da olmayacakmış. Türkiye bu sıralamada 169 ülke arasında 44. sırada yer almış. Öte yandan 2020 İnsani Gelişme Raporu'nda yayınlanan İnsani Gelişme Endeksine göre ise Türkiye 0.820 puan ile 189 ülke arasında 54. sırada yer almış. Böylece üst üste ikinci kez çok yüksek insani gelişme kategorisine girmiş olmuş ülkemiz, Türkiye yani. Endekste Türkiye son 29 yılda %40.7'lik bir artış kaydetmiş. Geçtiğimiz yıl 59. sıradaymış. İnsani gelişme endeksi, eşitsizliğe uyarlanmış insani gelişme endeksi, toplumsal cinsiyete dayalı gelişme endeksi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği endeksi, çok boyutlu yoksulluk endeksi ve bu yıl ilk kez hazırlanan gezegensel baskılara uyarlanmış insani gelişme endeksi, Birleşmiş Milletler Programı Kalkınma Programı yani UNDP tarafından 2019 yılı verileri baz alınarak hazırlanıyormuş. Ülkelerin resmi istatistik kurumları ve güvenilir uluslararası kurumlarından elde edilen verilerle hazırlanan bu endeks, uzun ve sağlıklı yaşam, bilgiye erişimle kabul edilebilir bir yaşam standardı gibi 3 temel konu üzerinde uzun vadeli takip sonucunda oluşturulmuş. İnsani gelişme endeksine göre 0.957'lik puanla Norveç yine ilk sıradaki yerini almış. Norveç'in 0.55'lik, 0.955'lik puanla İrlanda ve İsviçre, 0.949'luk puanla Hong Kong ve İzlanda takip ediyormuş. Endekste listenin en altında yer alan ülkeler 0.394'lük değerli Nijer, 0.397'lik değerli Orta Afrika Cumhuriyeti, 0.389'luk değerli Çad ve 0.433'lük değerli Güney Sudan olmuş. En sonuncusu ise 0.33'lük derecede, yine en sonunculardan bir tanesi aslında Burundi'ymiş. Çok yüksek insani gelişme kategorisindeki ülkelerin endeks değeri 0.989 olarak hesaplanırken Orta ve Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin ortalama endeks değeri 0.791 olarak hesaplanmış. Endekse göre Türkiye önemli bir gelişim gösteriyormuş. Endeks Türkiye'nin 1990 ile 2019 yılları arasında beklenen yaşam süresini 13.4 yıl arttırarak 77.7'ye, ortalama öğrenim süresinde 3.6 yıl artarak 8.1'e, beklenen öğrenim süresini ise 7.7 yıl arttırarak 16.6'ya ulaştığını gösteriyormuş. 1990 ile 2019 yılları arasından bahsediyorum efendim. Ayrıca bu dönemde ülkede kişi başına gayri safi milli hasıla yaklaşık %121.4'lük bir artış göstererek 27.701 dolara yükselmiş. İnsani gelişme dağılımındaki eşitsizliğe uyarlanmış endekste ise Türkiye'nin değer boyut endekslerinin dağılımındaki eşitsizliğe bağlı olarak %16.7'lik bir kayıpla 0.683'e düştüğü görülüyormuş. Çok yüksek insani gelişme endeksi değerlerine sahip ülkelerin eşitsizlik nedeniyle kaybı %10.9 olurken Avrupa ve Orta Asya'da bu oran %11.9 olarak kaydedilmiş efendim. Sizi biraz istatistiğe boğdum. Yüzdelerle beraber ortalığı karıştırmış olabilirim ama durum hiç açıcı değil bir diğer taraftan baktığınızda. Çünkü yeni bir iklim zirvesi, yeni hayal kırıklıkları iki nokta üst üste, Paris Anlaşması'nın 5. yılı kapsamında düzenlenen salan iklim zirvesinde büyük emisyon yayıcılarının güçlü ve yeni taahhütler sunması hayal kırıklığına uğradı başlıklı bir haber açık şu anda önümde. iklimhaber.org'dan okuyorum sizlere de. Türkiye'nin toplantıda konuşma talebi ise reddedilmiş. Paris Anlaşması 5. yılı çerçevesinde 12 Aralık'ta düzenlenen sanal iklim zirvesinde konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ya da Guterres, dünya liderlerinin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda acil durum ilan etmesi gerektiğini söylemiş. İklim acil durumu yani. İklim acil. Sera gazı emisyonlarının salımlarının daha hızlı azaltılmasının öneminde vurgulamış bu konuşmasında. Onlarca dünya liderinin katıldığı sanal ortamda düzenlenen bu zirvede gelecek yıl Glasgow'da ortaya koyması için ivme oluşturulması amaçlanmış. Çin, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Japonya, Güney Kore, Kanada ve birçok gelişmekte olan ülkeden liderler önemli anlaşmanın 5. yıl dönümünde Birleşmiş Milletler, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen iklim eylem zirvesinde Paris Anlaşması'na olan bağlılıklarının altını çizmişler. Amerika Birleşik Devletleri yok gördüğünüz üzere. Guterres video üzerinden yaptığı açıklamada çarpıcı bir acil durumla karşı karşıya olduğumuzu hala inkar edebilecek birileri var mı diye sormuş. Bu nedenle bugün dünya genelindeki tüm liderleri karbon nötr olana kadar iklim konusunda ülkelerinde acil durum ilan etmeye çağırıyorum ifadelerini kullandığı bir çağrı da yapmış. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri COVID-19 pandemisinin ertesinde hayata geçirilmeye başlanan ekonomik toparlanma paketlerinin düşük karbonlu bir geleceğe geçişi hızlandırmak için bir fırsat teşkil etmesi gerektiğini, ancak bu sürecin hızlı ilerlemediğini söylemiş. Şunları diyor Guterres: şu ana kadar G20 üyeleri ekonomik canlanma ve kurtarma paketlerinde fosil yakıtın üretimi ve tüketimiyle bağlantılı sektörlere düşük karbon enerjisine göre %50 daha fazla harcama yapıyor. Bunun kabul edilemez olduğunu söylüyor Guterres. COP26 Başkanı Alok Sharma zirveyle ilgili yaptığı açıklamada da bu zirvede bir ilerleme kaydettik mi? Benim buna cevabım evet olur. Ama aynı zamanda ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırmak ve insanları ve doğaya iklim değişikliği etkilerinden korumak için yeterince şey yapıp yapmadığımızı da soracakları zaman gelecektir demiş. Arkadaşlar, kendimize karşı dürüst olmalıyız diyor Alok Sharma, COP26 Başkanı. Bunun cevabı şu anda hayır. Tüm hedefler cesaret verici ancak yeterli değil diyor Sharma. Xi Jinping, Ursula von der Leyen, Narendra Modi, Yoshihide Suga ve iki Amerika Birleşik Devletleri valisi toplantıya katılanlar arasındaymış. Avustralya, Rusya, Türkiye, Suudi Arabistan, Brezilya, Güney Afrika'dan konuşma başvuruları ise reddedilmiş. İklim krizinin boyutu göz önüne alındığında birçok lider arasında hedef seviyesi eksikti diye yazıyor aslında iklimhaber.org'daki haberde. Çin'den liderler rüzgar ve güneş enerjisini 1.2 milyar kilovata çıkaracak. Hindistan, Fransa ve Almanya önceki taahhütlerini çok az notta büyük ölçüde tekrarlayanlar arasında olacakmış. Bunlar tahmin ediliyormuş. Böyle de olmuş. Toplantı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gelişmekte olan ülkelere zarar veren borç kriziyle ilgili uyarılarına rağmen sınırlı iklim finansman akışını sağlamış. Bu konuyla alakalı konuşanlardan birisi de Greenpeace'ten Jennifer Morgan. Şunları diyor Morgan: Paris Anlaşması'nın kutlanması çok taraflı işbirliğinin önemini vurgularken aynı zamanda ihtiyacımız olan liderlik türünü de görmekten ne kadar uzak olduğumuzu ortaya koydu. Bilimi dinleyen ve herkesi kapsayan yeşil ve barışçıl dünyada özellikle gençliğimize adil bir şans vermek için emisyonları önemli ölçüde azaltan bir liderlik, buna ihtiyacımız var demiş. Toplantı bu liderliği göstermeye yakın değildi. Zirveye katkıda bulunan birçok ülke hedef kısmını görmezden geldi ve görünüşe göre hala fosil yakıt endüstrilerine karşı koyacak ahlaki cesaretten yoksun demiş Jennifer Morgan Greenpeace'ten. Aralarında Etiyopya'nın da bulunduğu 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşmanın yolunu gösteren 8 yeni uzun vadeli strateji belirlenmiş. Birçok ülke 2020 sonuna kadar LTS sunacaklarını doğrulamış. Arjantin önümüzdeki yılın ortasında açıklaması beklenen uzun vadeli stratejisinde 2050 yılına kadar net sıfırı kurumsallaştırdığını duyurmuş. Zirvenin ev sahiplerinden İngiltere, Cuma günü deniz aşırı bölgelerde fosil yakıt projelerine hükümetin doğrudan desteğinin sonlandırılacağını ve daha temiz enerjiye geçişi hızlandırmada diğer ülkelere örnek olmayı umulduğunu söylemiş. İngiltere Başbakanı Boris Johnson zirvede yaptığı konuşmada ülkelerin fosil yakıtlara bağımlılığını radikal düzeyde kesmek, tarım uygulamalarını geliştirmek ve sera gazı salımlarını azaltmak için birlikte çalışılması gerektiğini vurgulamış. Pakistan Başbakanı İmran Khan ise ülkesinin kömüre veda edeceğini ve yeni kömür enerjisini desteklemeyeceğini duyurmuş. Şili'de önemli bir duyuru yaparak 2050'ye kadar karbon nötr olma hedefini, 2030'a kadar tüm kömürlü termik santralleri kapatma taahhütünü açıklamış. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping zirvedeki yaptığı konuşmada dünyada atmosfere en fazla sera gazı salan ülke olan Çin'in karbondioksit salımlarını 2005 yılı düzeyinden 2030'a kadar %65'inin üzerinde azalacağını söylemiş. Biraz kafa karıştırıcı bir denklem, özür dilerim. Okumamdan ötürü kaynaklanıyordur bir kısmı ama genel olarak zaten 2005 ve 2030 yılları arasındaki cetvel üzerinden baktığınız zaman da net çok bir durum ortaya çıkmıyor. Bununla birlikte 2030'a kadar GDP yoğunluğunu düşürme sözünü vermiş Xi Jinping ülkesi adına. Çin aynı zamanda çok taraflı iklim yönetişimi çağrısında da bulunmuş. Uzmanlar bu çağrının 10 senede dünyanın nasıl değiştiğini göstergelerinden biri olduğunu söylemişler. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden seçilmiş Joe Biden da başkanlığının ilk gününde Paris Anlaşması'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne tekrar dahil etme sözünü vermişti. Bu hatırlatılıyor İklim Haberi'nin internet sitesinde. Açıklamada Biden, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nın ilk gününde Paris Anlaşması geri dönecek. Yapabileceğimiz ne varsa yapmak için dünyayı dört bir tarafında mevkidaşlarına derhal birlikte harekete geçmeye ve birlikte çalışmaya başlayacağım diye konuşmuştu. Biden, başkanlığının ilk 100 gününde büyük ekonomili liderlerinin katılımıyla bir iklim zirvesi düzenlemeyi planladığını da belirtmişti. Zirveyi değerlendiren Birleşmiş Milletler eski iklim elçisi Rachel Kite, bir yarışta olduğumuzu biliyoruz. Birleşik Krallık'tan, Çin'den, Avrupa Birliği'nden ve Pakistan'dan liderlerin düşük karbon geçişine kararlı olduklarını gördük. Yeterince hızlı hareket etmiyoruz ama hareket ediyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözlerine kulak vermeliyiz. Tüm ülkeler iklim acil durumu ilan etmeli. Yatırımları fosil yakıtlardan uzaklaştırmalı ve en yoksul ülkelerin desteğe erişimi sağlanmalı. Çocuklarımıza borç dağı ve bozuk bir gezegen bırakamayız. Bu ifadeleri kullanmış Rachel Kite, Birleşmiş Milletler eski iklim elçisi. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde iklim değişikliğiyle mücadelede 2030'a kadar sera gazı salımlarının %55 azaltma kararını vermişler. Bunun haberi var internet üzerinde şu anda. Ben de size iklimhaber.org'dan aktarıyorum tekrardan. Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel, Brüksel'de gerçekleşen ve kısa aralıklarla 20 saati geçen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sırasında sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunmuş. Liderlerin iklim değişikliğiyle mücadele için öngörülen sera gazı emisyonunu düşürme hedeflerini belirlediklerine işaret etmiş Michel ya da Michel, Avrupa'nın iklim değişikliğiyle mücadelede öncü rol oynadığını söylemiş. Emisyonlarımızı 2030 yılına kadar en az %55 oranında azaltmaya karar verdik demiş. Zirvede yeni tip koronavirüsle mücadele, Avrupa Birliği bütçesi, kurtarma fonu, çevre ve Türkiye ile ilişkileri de içeren çok sayıda konu liderler tarafından değerlendirilmiş. Böyle yüksekten sözler verilirken dünyada neler oluyor diye bakacak olursanız sizlere pek iyi şeyler olduğunu söyleyemeyeceğim. İklim değişikliği çünkü zeytini vurmuş. Tahmini kayıp 145 bin tonmuş. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi tarafından hazırlanan rapora göre iklim değişikliği sadece elde edilen zeytin miktarını değil, aynı zamanda zeytinlerin kalitesini de düşürmüş. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi koordinatörlüğünde hazırlanan 2020-2021 Türkiye Rekolte raporunda yazıyor bunlar. Ben de size bunları yeşilgazete.org sitesinden aktarıyorum. Rapora göre olumsuz iklim koşulları nedeniyle ağaç başına düşen ortalama üretim düşmüş ve bu yıl 8.3 kilo olarak hesaplanmış bu düşüş. Bu yıl zeytine tane miktarı üzerinden %11 azalarak 1.316.850 ton olduğu tahmin edilmiş. Tanede kayıp miktarı geçen yıla göre 145 bin tona yakın olmuş. Raporda Türkiye'de toplam ağaç varlığının %97'sine sahip İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Manisa, Aydın, Muğla, Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'nın verileri ayrıca incelenmiş ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verileriyle beraber derlendikten sonra bu durum ortaya çıkmış. Sektördeki sorunları ve çözüm önerilerine de yer verilen raporda son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerinin kendisini çok kuvvetli hissettirmeye başladığı, zamansız ve çok şiddetli yağışlara yol açtığı, sel felaketleri, ani sıcaklık değişimlerinin yarattığı şiddetli fırtınaların gündelik hayatta endişelere yol açtığı belirtilmiş. Küresel ortalama yüzey sıcaklıklarında 1990 ile 2100 yılları arasında yaklaşık 3 derece artış öngörüldüğü tehlikesine işaret edilmiş. İklim koşullarındaki bu değişimin tarım ve bitki örtüsü, temiz su kaynakları, deniz seviyesi, insan sağlığı ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerinin şimdiden görüldüğünden bahsedilmiş. Türkiye'de çıkan bir rapor bu. Nisan sonu Mayıs başında tam çiçeklenme döneminde zeytinlik ağaçlarının yoğun olduğu Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerinde 40 dereceye yaklaşan aşırı sıcakların çiçeklerin yanması ve kurumasıyla üretim miktarında yer yer ciddi olumsuzluk yaşandığı da vurgulanmış. Yaz ayları Eylül ve Ekim aylarının da aşırı kuraklıkta yağlanmayı olumsuz etkilediğinden bahsediliyor bu raporda. İstenilen tane büyüklüğüne ulaşılamadığı belirtiliyor. Körfez bölgesinde ise dolu yağışlarının ürünün dökülmesine ve kalite kaybına neden olduğu da açıklanıyor. Zeytinde durum böyle. Peki ayılarda durum nedir diye soracak olursanız. Ayı arkadaş kış uykusuna hala yatamamış. 141 gündür göç edip yiyecek arıyormuş. Uysal davranışları yüzünden arkadaş adı verilen dişi boz ayıdan bahsediyorum. Kars'tan göç ettiği Artvin yaylalarında havaların yeterince soğumaması sebebiyle halen kış uykusuna yatmamış arkadaş. Arkadaşın yiyecek bulabilmek için Karadeniz göçü sürüyormuş. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yeşilgazete.org'dan aktarıyorum bu haberi, öncelikle belirteyim. Kars'ın Sarıkamış ilçesine göç eden boz ayıları takip eden Kuzey Doğa Derneği 5 yaşındaki dişi boz ayıyı taktıkları vericiyle aylarca takip etmiş. Uysal tavırları dolayısıyla arkadaş ismi takılan 86 kilogram ağırlığındaki bu boz ayı yaz mevsiminde Sarıkamış'tan Karadeniz bölgesine geçmiş, 141 gün boyunca 1033 kilometre yürümüş arkadaş. Artvin'de Ardanuç ilçesi kırsalına ulaşmış, bölgede yaşamını sürdürdüğü belirtilen boz ayının hala kış uykusuna yatmadığı da tespit edilen bilgiler arasındaymış. Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Sarıkamış'taki boz ayıların göç ettiği önceki yıllarda yaptıkları araştırmalarla tespit ettiklerini de ifade etmiş bu haberde. Ayıların göç sebebini araştırmayı sürdürdüklerini de belirtmiş Çoban, bu konuda yaşam alanlarını incelemeye aldıklarını belirtmiş ve şunları demiş. Sarıkamış'ta bu yıl uydu vericisi taktığımız boz ayıyı 141 günde Artvin Ardanuç'a gittiğini biliyoruz. Boz ayıların göç ettiğini daha önce dünyada duymuştuk. Araştırmalar devam ettikçe göç eden boz ayıların sayısının daha fazla olduğunu gördük. Bu göç eden arkadaş isimli boz ayı 7.8 kilometre yürümüş. Vericiyi taktıktan sonra zamanının küçük bir kısmını Sarıkamış'ta geçirilmiş. Sonra Ardanuç'a yolculuğa başlamış ve bunu 70 günde tamamlamış. Sadece dünyaya Sarıkamış'taki boz ayıların göç ettiklerini göstermiş olduk demiş. Bu sayede özür dilerim. Bu ifadeleri kullanmış Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban. Geçtiğimiz yüzyılda küresel ortalama sıcaklık nedeniyle 1 derecelik sıcaklığın artması ve hala hızlı oranda artmaya devam etmesi de belirtilenler arasında haberin içinde. Küresel ısınma ya da küresel ısıtma yüzünden canlıların çevreyle kurduğu milyonlarca yıldır devam eden hassas denge, yürüyen ekosistemlerin bozulduğundan türler de tehlikeye giriyor. Kış uykusuna yatan hayvanların döngülerinin bozulması da bu etkenlerden biri. Bu hayvanlar mevsim döngülerinin bozulması yüzünden daha geç kış uykusuna yatıyorlarmış. Daha erken de uyanıyorlar tabii ki. Göç ve üreme takvimleri de bu gelişmeler yüzünden bozulmuş oluyor. 2019'da yapılan bir başka araştırmaya göre kışın minimum sıcaklıkların arttığı her bir santigrat derece için ayılar yılda 6 gün daha az kış uykusu yatıyormuş. Çalışma küresel sıcaklık artmaya devam edip yüzyılın son ortalarında siyah ayılar için yılda 15 ila 39 gün daha uyanık kalabileceğini ortaya çıkarıyormuş. Uzmanlar da iklim değişikliğinin ayıların uyanık geçirdiği zamanı uzatabileceğini, doğal gıda kaynaklarının bozulabileceğini belirterek insanlar ve ayılar arasındaki ilişkinin daha da gerginleşebileceği uyarılarını yapıyormuş. İnsanlar için durum zaten çok gergin. ETA ve LOTA kasırgaları Honduras'ta 10 milyar dolar zarara yol açmış durumda. Honduras Dışişleri Bakanı Lisandro Rosales yaptığı açıklamada uluslararası destek çağrısında bulunmuş. Honduras Dışişleri Bakanı Rosales, Orta Amerika'yı derinden etkileyen ETA ve IOTA kasırgalarının ülkede yaklaşık 10 milyar dolarlık zarara neden olduğunu söylemiş ve 4 milyon insanın bundan etkilendiğini duyurmuş. Kasırgalar geçtiğimiz ay 2 hafta aralıkta meydana gelmiş, özellikle Honduras'ta büyük bir yıkıma ve can kaybına sebep olmuştu. Rosales, sanal bir konferansta yaptığı açıklamada uluslararası yardım beklediklerini söylemiş. Yeşilgazete.org'dan aktarıyorum bu haberi. Avrupa Birliği, Latin Amerika ve Karayipler'den temsilcilerin bulunduğu toplantıda konuşmuş Rosales. Sanırım birçoğumuz Honduras'ta yakın zamanda meydana gelen felaketin boyutunu bilmiyorsunuz ifadelerini kullanmış. Yapılan açıklamada belirtilen ve Honduras'ın gayri safi yurt dışı hasılasının yarısından biraz daha azına denk gelen 10 milyar dolarlık miktarın nasıl hesaplandığı konusunda da detaylı bilgi vermemiş. Ancak aynı kasırgalardan etkilenen komşu Nikaragua'da zararların 743 milyon dolar olduğu da belirtilmişti. Kasırgalar yüzünden Honduras'ta 1400 ev, onlarca köprü, 3 milyon hektarlık tarım alanının zarar gördüğü söyleniyor. Ayrıca kasırgaların beraberinde getirdiği sel felaketi binlerce insanın evinden olmasına ve göçe zorlanmasına sebep olmuştu. Rosales birçok kişinin şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmeyi düşündüğünü söylemiş. Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez yaptığı açıklamada fırtınaları ülkenin başına gelen en korkunç felaket olarak tanımlamış. Araştırmalar iklim değişikliğine bağlı yükselen okyanus sıcaklıklarının kasırgaların şiddetini arttırdığını söylüyor. Honduras Başkanı yaptığı konuşmada iklim değişikliğine Orta Amerika'da sebep olmuyor. İklim değişikliğine Orta Amerika sebep olmuyor. Ama gene de en çok biz etkileniyoruz ifadelerini kullanmış. Bir de devasa buzdağı Güney Georgia'nın adasına çarpmak üzerine olduğuna dair haberler vardı içinde bulunduğumuz hafta içerisinde. Son olarak efendim onlardan da bahsedeyim. Adada daimi yerleşim yok. Güney Georgia adasından bahsediyorum. Ancak penguenler ve balıkçılar için dünyanın en önemli üreme alanlarından birisiymiş burası. Toplamda 7 milyon penguen dahil 30 milyon kadar kuş ve 2 milyon fokun yaşadığı tahmin ediliyormuş. Yani anlayacağınız bayağı kalabalık bir ada. Güney Atlantik'te küresel ısıtma sonucunda buzullardan kopan ve 3 yıldır sürüklenen buzdağı Birleşik Krallığa ait Güney Georgia adasına çarpmak üzereymiş. 3900 kilometre büyüklüğündeki A68A adlı devasa buzdağı 3528 kilometre yüz ölçümü olan adaya 90 kilometre kadar yaklaşmış. Kraliyet donanması buzdağının bu ay içerisinde adaya çarpabileceğini söylüyormuş. Birleşik Krallık hükümeti ise buzdağının incelenmesi için bir keşif ekibi yollama kararı almış. Ocak sonunda bölgede olması beklenen ekibin uzaktan kumanda edilen iki sualtı planörü ve diğer cihazlarla örnek toplayarak buzdağının çevresindeki etkileri inceleyeceği belirtilmiş efendim. Yeşilgazete.org'dan aktarıyorum ama onlar da BBC'den almışlar bu haberi. Adada 7 milyon penguen dahil 30 milyon kadar kuş yaşıyormuş. 2 milyon foku da hemen yanlarına koyun bunları. 200 metre derinliğine sahip olan buzdağının erimesiyle deniz suyu sıcaklığının değişeceği, çok miktarlarda tatlı su açığa çıkacağı ve planktonik organizmalardan balinaya kadar bölgedeki tüm canlıların yaşamını olumsuz etkileyeceği söyleniyor. Uzmanlar buzdağının adaya çarptıktan sonra karaya oturmasıyla bölgedeki besin zincirinin bozulacağını, bunun sonucu olarak penguen ve fokların ana besin kaynağı olan balık ve kril bulunmasının güçleşeceğini de aynı şekilde ifade ediyormuş. Temmuz 2017'de Larsen C kıta sahanlığından kopan A68A yakın bir zamana kadar dünyanın en büyük buzdağıymış. Zaman içerisinde kütlesinin önemli bir bölümünü kaybetmiş buzdağı, kıta sahanlığından koptuğunda Lüksemburg'un iki katı kadar bir yüz ölçüme sahipmiş. Ama şu anda eriye eriye adaya gelmiş. Güney Georgia adasına gelmiş ve içinde 2 milyon fok ve 30 milyon kuşun bulunduğu yaşam alanını tehdit ediyormuş. Nedeni ise küresel iklim krizi. Biz de iklim acil programı içerisinde küresel iklim değişikliği ya da iklim kriziyle alakalı haberleri anlatmaya, bu konuda verilen çabaları daha görünür hale getirmeye çalışan gelişmeleri sizlere duyurmaya devam edeceğiz efendim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil.